Program Trzeci Polskiego Radia jest patronem medialnym festiwalu z Opola. Nadamy dziś listę przebojów Trójki. Początek po godzinie 19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, w sobotę na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Trójka. Program Trzeci. 5 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. No i czas na ostatnią godzinę naszego pasma do godziny 18. Będziemy dzisiaj, teraz w tej godzinie, dokładnie pod koniec, zawitamy do Opola, do naszego wysłannika tam, przed rozpoczynającym się 60. Festiwalem Piosenki. Porozmawiamy także o Francji. Tematów ciekawych nie zabraknie. Proszę zostać z nami. Teraz, proszę Państwa, obiecana Francja. W bretońskiej miejscowości Cahnac konsternacja. Na kawałku słynącej z kamiennych szeregów Alei Menhirów i Dolmenów powstaje sklep budowlany. Merostwo wydało zgodę na budowę. W 2022 roku prace są zaawansowane. Cahnac to megalityczne arcydzieło szacowane na 4,5 tysiąca lat. O urzędniczej pomyłce i nieodwracalnych konsekwencjach porozmawiamy teraz z panem Kacprem Kitą, dziennikarzem, publicystą nowyład.pl. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękujemy, że jest pan z nami. I jak do tego mogło dojść? No na tak ważnym obiekcie historycznym wydaje się pozwolenie na budowę na sklep zwykły. No tutaj też trzeba podkreślić, że rzeczywiście, tak jak pan powiedział, Karnak to jest miejscowość bardzo znana z właśnie tych pozostałości archeologicznych, a my tam łącznie ponad 500 różnego rodzaju właśnie menhirów, dolmenów, pozostałości po dawnych, można powiedzieć, okresach rozwoju ludzkiej cywilizacji. No i tutaj trwa w tej chwili już taki spór postmortem, no bo już do tego zniszczenia doszło. Tutaj zaalarmował media lokalny archeolog amator, który twierdzi, że te 30, który zwrócił uwagę na to, że te 39 to są drobne kamienie między pół metra a metr, zostały zniszczone po to, żeby zbudować po prostu sklep. Sklep Mr. Bricolage, czyli taki sklep dla Majsterkowicza, dosłownie pan Majsterkowicz. No i merostwo tłumaczy się, że tutaj doszło do pomyłki, że nie zostały przekazane odpowiednie dokumenty, ale również mer, można powiedzieć, mówi, że menhirów u nas mnogo, no bo twierdzi, że te, które zostały wyburzone, nie mają aż tak dużego znaczenia w porównaniu z tymi, które cały czas są całe, wartość tych menhirów nie została, nie była wystarczająca, żeby wpisać je na listę dziedzictwa UNESCO, natomiast z drugiej strony one były zgłoszone do tego, do tej listy dziedzictwa UNESCO, więc nie powinny na pewno zgodnie z prawem być zniszczone, natomiast tutaj mer się post factum już tłumaczy, że no rzeczywiście jakby dotarło do niego wcześniej ta informacja, to by na to nie pozwolił, ale te menhiry nie były jego zdaniem aż tak cenne. Z drugiej strony lokalna społeczność, w tym ci archeolodzy lokalni, entuzjaści, można powiedzieć, tych menhirów, które zresztą są nawet w herbie miasta Karnak, są ewidentnie niezadowoleni. Dochodziło do takich przypadków jeszcze wcześniej we Francji? Rzadko, nie. W ostatnich latach raczej takiej głośnej sprawy nie było, chociaż no zdarzało się, oczywiście zdarzały się sytuacje, w których jakieś wpisane na listę archeologiczną miejsca zostały zniszczone, ale sytuacja, żeby zostały zniszczone akurat pod sklep w tak dziwny sposób, to w ostatnich latach nie słyszałem. To jeszcze ostatnie pytanie. A co media na to? Co opinia publiczna? No, media podchwyciły temat, no bo jest dość widowiskowy, jest dość dziwny, jest to taki ciekawostkowy. Więc cóż, media pojawiły się w tej miejscowości, która zresztą jest dość niewielka, ma tylko 4000 mieszkańców, więc przez chwilę znalazła się w centrum uwagi mediów, które przepytują mieszkańców. Mieszkańcy oczywiście są niezadowoleni, no i media, dziennikarze przyjeżdżają i dopytują lokalnych urzędników, jak do tego doszło. Więc przynajmniej przez kilka dni Karnak jest w centrum uwagi, no i niewątpliwie te komentarze są w przeważającej większości krytyczne. Bardzo dziękuję za ten komentarz w takim razie. Kacper Kita, publicysta NowyLad.pl, specjalista od spraw francuskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. Powiedz mi, czy wszystko okej? Jest tam ktoś, kto o ciebie dba. Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Czy nogi przykrywa ktoś? Teraz jesteśmy we Francji. W Rouen, na północy kraju, rozpoczęła się armada. Jeden z największych światowych zlotów dużych żeglowców. Biorą w nim udział 42 okręty z różnych zakątków świata. Polskę reprezentuje trójmasztowiec Dar Młodzieży. O szczegółach opowie nam nasz korespondent we Francji, Stefan Folzer. Armada organizowana jest w Rouen od 1980 roku, średnio co 4 lata. Zwykle przyciąga rzesze uczestników. Nie inaczej jest w tym roku. Zwykle mamy około 6 milionów uczestników. Według prefektury 4 miliony, tłumaczy polskiemu radiu Jean-Paul Rivière, prezes armady. Więcej osób przyciąga tylko Tour de France, który odbywa się w kilku etapach. Pod względem liczby uczestników jesteśmy drugą największą imprezą w 2023 roku. Podkreśla organizator zlotu. Pytany o to, z których okrętów jest najbardziej dumny, Jean-Paul Rivière odpowiada: Dar Młodzieży jest jednym z najpiękniejszych okrętów, ale każdy jest piękny i ma bogatą historię. Niektóre przetrwały II wojnę światową, niektóre wiozły na łowy marynarzy, którzy ryzykowali życiem. Są też repliki okrętów Magellana i Krzysztofa Kolumba, zauważa szef armady. W zlocie uczestniczą załogi z 30 krajów i 7 tysięcy marynarzy. Pomaga też około 400 wolontariuszy. Jestem wolontariusz armada. Pierwszy raz w tym roku, bo to jest coś wielkiego w Rouen. To jest fajne, to pełno ludzi, pełno słońce i no, ludzie są wesołe i jesteśmy zadowolone pomagać armada. Mówi mi Pascal, mieszkaniec Rouen, który zajmuje się turystami odwiedzającymi Dar Młodzieży. Nie spodziewałem się, że to jest takie ogromne wydarzenie. Tutaj jesteśmy na Darze Młodzieży w centrum wszystkiego. Tutaj właśnie pokazujemy turystom cały statek, całe nasze olinowanie Daru Młodzieży. Tłumaczy jeden z członków polskiej załogi. To będzie szósta armada dla Daru Młodzieży. Mówi kapitan polskiego żaglowca Rafał Szymański. Jest pięknym żaglowcem. Mimo, że ma 42 lata, to jest nowoczesną jednostką. Stwierdza kapitan polskiego okrętu. W tym roku w skład polskiej załogi weszli też studenci z Ukrainy. Mamy 23 kadetów z Odesy. Są tutaj na praktyce na 2 miesiące. Wskazuje kapitan Szymański. Jest to tak, że podzielone mamy wachty, że połowa to są Polacy i połowa Ukraińcy. Dobrze idzie nam współpraca. znaleźliśmy wspólny język, dogadujemy się po angielsku, albo po polsku, albo po rosyjsku. Mówi mi Gaweł, student Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Warto też podkreślić, że w tym roku organizatorzy wykluczyli z imprezy rosyjskie okręty. Z góry powiedziałem, że nie przyjmiemy rosyjskich statków. W międzyczasie Rosja zakazała im wychodzenia z portu, a Europa powiedziała, że rosyjskie statki zostaną zarekwirowane, więc nie było nawet debaty na ten temat. Wskazuje organizator zlotu Jean-Paul Rivière. Armada w Rouen potrwa do 18 czerwca. Z Rouen dla Polskiego Radia Stefan Folzer. Jakby ktoś był chętny, przypominam, że za dwa tygodnie, 21 czerwca, ten zespół, który przed chwilą grał u nas, wystąpi w Warszawie, ale to jeszcze za dwa tygodnie, a na razie przypomnienie listy przebojów, która sprzed tygodnia wyglądała, jak zaraz nam Tomasz Miara opowie, a w tym tygodniu, dzisiaj, będzie wyglądało tak, jak usłyszycie Państwo po 19, wydanie specjalne z Opola.

Zapraszam na początek S3, trasa między węzłem Świebodzin Północ a węzłem Świebodzin Południe. Cały czas bardzo poważne utrudnienia są na 154 kilometrze, gdzie ciężarówka uderzyła w samochód drogowców. W kierunku Zielonej Góry nadal jest blokada przejazdu. Droga S17 przed węzłem Trojanów, 77 kilometr, zapalił się samochód osobowy, co oznacza zwężenie w kierunku Warszawy. Droga 46, jedziemy na Dolny Śląsk, trasa Kłodzko-Złotystok, miejscowość Podzamek. Na 6 kilometrze po stworzeniu dwóch osobówek jest ruch jednym pasem na zmianę. Na koniec trasa Klibice-Tychy, miejscowość Mikołów, w związku z intensywnymi opadami deszczu zalany został zjazd z drogi 44 na drogę 81 w kierunku Katowic. W tym miejscu ruchem kieruje policja, tak aby trasa z Gliwic do Katowic była przejezdna. Radio Nawigator Trójki. A skrót serwisu Trójki opowie nam Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że samorządy otrzymają dodatkowe 14 miliardów złotych. Umożliwi to przyjęta dziś przez rząd nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej. Przedstawiam dzisiaj opinii publicznej i wam, szanowni samorządowcy, tę możliwość dodatkowego zastrzyku w postaci wydatków bieżących, a jeżeli ktoś z tym ma mniejsze problemy lub nie ma problemów, to możliwość przeznaczenia środków, które będą przypadały na daną jednostkę samorządu terytorialnego na inwestycje. Premier dodał, że nowelizacja ustawy budżetowej i tak zwanej ustawy okołobudżetowej umożliwi też wypłatę nagród specjalnych dla wszystkich nauczycieli. Islandia zamyka swoją ambasadę w Moskwie. Władze w Reykjaviku poinformowały, że placówka zakończy pracę 1 sierpnia. Islandia jest pierwszym europejskim krajem, który zdecydował się na taki krok w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę. W czwartek utonęło w Polsce 6 osób, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 70 utonięć. RCB przypomina zasady bezpieczeństwa nad wodą. Apeluje, aby nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu, pływać jedynie w wyznaczonych miejscach oraz stosować się do poleceń ratownika. Więcej informacji w Trójce o godzinie 18. Sponsorem audycji jest Orlen. A teraz jest z nami Mateusz Warianka. Tak, i zapraszam na informacje sportowe. Na początek zaglądamy na kort w Paryżu, gdzie trwa pierwszy półfinał rywalizacji mężczyzn wielkoszlemowego French Open. Hiszpan Carlos Alcaraz walczy z Serbem Nowakiem Djokoviciem. Na razie jest 1-1 i trwa trzeci set. W trzecim secie też mamy na razie po jeden. Pierwszą partię wygrał Djokovic 6-3. W drugiej lepszy okazał się lider światowego rankingu, wygrywając 7-5. Jutro w finale rywalizacji kobiet zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Czeszka Karolina Muchowa. Według dziennikarza czeskiego radia publicznego, który relacjonuje turnieje w stolicy Francji, choć polska tenisistka jest faworytką, to Muchowa może sprawić jej mnóstwo problemów. O szczegółach z Pragi Wojciech Stobba. Zdaniem Jarosława Plasila styl gry Karoliny Muchowej może być dla Igi Świątek nieprzyjemny. O ile Muchowa wytrzyma ten mecz fizycznie, to ma atuty, którymi może co najmniej sprawić Idze problemy. Wierzę też, że może z nią wygrać. W półfinale pokonała będącą w znakomitej formie Arynę Sabalenkę. Pod względem sportowym widzę więc szansę dla Karoliny Muchowej. Powiedział mi komentator czeskiego radia. Jak dodał, po stronie Igi Świątek stoi doświadczenie zdobyte w finałach Wielkiego Szlema. Dla Karoliny Muchowej będzie to pierwszy taki mecz w karierze. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. A początek jutrzejszego finału o 15. Tymczasem nasi siatkarze pokonali 3-2 Bułgarię w swoim trzecim meczu podczas Ligi Narodów w Nagoi. Biało-czerwoni wcześniej również po tiebreaku ograli Iran, a na inaugurację turnieju wygrali 3-0 z Francją, 3-1 z Francją. W tabeli Ligi Narodów zajmują pierwsze miejsce, a w niedzielę czeka ich starcie z Serbami. I na koniec jeszcze koszykówka, bo wieczorem możemy poznać nowego mistrza Polski. W czwartym finałowym meczu King Szczecin zagrał u siebie ze Śląskiem Wrocław. Gospodarze do triumfu potrzebują już tylko jednej wygranej. W rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 3-0. Pewny swego jest rozgrywający Kinga Andrzej Mazurczak. Wiem, że to zrobimy w piątek. Wiem, że nasze marzenia spełnią się w piątek, bo tak podchodzimy do tego. Nie z jakimś ego, tylko po prostu wierzymy w nas. Wierzymy w wszystkich tam szatni. Nasza cała robota w tym sezonie wyjdzie w piątek. Wiem, że kibice nam pomogą. Wiem, że my wyjdziemy z energią. Wiemy, jakie to jest ważny mecz, żeby zakończyć tę serię u nas, przed naszymi kibicami. Wrocław jest piękne miasto, ale nie chcemy tam wracać. Wiem, że wyjdziemy z pełną energią, taką, co może nie zrobiliśmy w tym roku. Wiemy, jak blisko jesteśmy. Na początek spotkania o 20.00. Sponsorem audycji był Orlen. Jeszcze dwa słowa o pogodzie. Piątek, pochmurny i deszczowy w prawie całym kraju. Opady deszczu możliwe w południowej części. W zachodniocentralnej Polsce obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami. Trójka. Program trzeci. Czas na wizytę w miejscu, które towarzyszy nam od początku audycji. Opole 2023. Już za nieco ponad dwie godziny w opolskim amfiteatrze zacznie królować polska piosenka. O 20.15 rozpocznie się bowiem pierwszy koncert tegorocznego jubileuszowego 60. koncertu Wielka Gala od Opola do Opola. W stolicy polskiej piosenki przy amfiteatrze jest nasz wysłannik Paweł Turski, który przygląda się ostatnim przygotowaniom do koncertu. Witaj Pawle, jaka panuje atmosfera w Opolu? atmosfera jest bardziej niż przednia. Także jedyną kwestią, na którą możemy ponarzekać, to jest pogoda, ale to nie ja będę o niej mówił, lecz jedna z głównych gwiazd tegorocznego festiwalu, czyli Doda. Uwielbiam takie coś. Rewelacja. Myślę, że fani będą zachwyceni, bo będzie to widowisko taneczne, z fajnymi wizualizacjami, z mrugnięciem oka do przeszłości, bo będą też stare hity i też bardzo wzruszająco na koniec, bo zasiądę przy pianinie. Nie daj się będzie oczywiście? Oczywiście. Doda od razu zdradziła, jak będzie wyglądał jej recital, który uświetni koncert debiutów, bo wielka gala od Opola do Opola, o której wspomniałeś, Rafale, czyli ta gala tradycyjnie reasumująca muzycznie rok, nie będzie jedynym dzisiejszym koncertem. Przed nami, przed Trójką, najważniejszy koncert dla nas, czyli koncert debiutów. 10 debiutantów będzie walczyć zarówno o naszą trójkową statuetkę, jak i tą główną. Jedną z wokalistek będzie Magda Bereda. Jest mi do twarzy we własnej osobie. Napisałam i tekst, i muzykę i bardzo się cieszę, że z takiego mojego malutkiego pokoju mogę dzisiaj wyjść na opolską scenę. Każdy ma szansę, no bo każdy tworzy muzykę, swoją muzykę, każdy znajdzie odbiorców. Totalnie nie uważam, że gdzieś tam mam jakiekolwiek szanse. Ja po prostu chcę, żeby nie odczuwać to jako konkurs, a po prostu koncert. I kolejna debiutantka. Cześć, nazywam się Klaudia Kowalik, słuchacie Trójki. W tej kategorii debiuty mam wrażenie, że w tym roku jest dość spore zróżnicowanie. Każdy utwór jest od siebie dość inny, więc myślę, że tutaj tym wyzwaniem będzie przede wszystkim wybór, która stylistyka jest taka najbliższa sercu. Podczas koncertu, tak jak wspomniałem, nagrodę specjalną przyzna Trójka, także będzie nagroda główna. O nagrodzie głównej decyzję podejmie, kto ją otrzyma, jury oraz widzowie. W jury będą m.in. Dominika Gawenda i Paweł Rurak-Sokal z Blue Cafe. Jesteśmy razem jurorami na debiutach i czujemy się z tym genialnie, dlatego że to jest wielkie wyróżnienie dla nas i wielki zaszczyt przede wszystkim. Ja się czuję jak ryba w wodzie. Ja uwielbiam, jak śpiewają, jak są wyzwania, jak wychodzą na scenę, jak widzę tą prawdę, bo właściwie jak nagrywasz płytę, to w studiu możesz zrobić wszystko. Z głosem, z wokalem i tak dalej. A jak wychodzisz na scenę, to już jestem na żywo i tu masz jakby to, co powinno być i tu jest ten sprawdzian, ponieważ tutaj nie ma żartów już. Jak ktoś wychodzi na scenę, to musi wiedzieć, po co wychodzi i dlaczego wychodzi. Jak już będziemy wiedzieć, po co wychodzimy, to już będziemy bliżej osiągnięcia tego szczytu, o którym marzymy, czyli o wygraniu debiutów, ale jeszcze trochę rad nam się przyda. Wokalistka Blue Cafe Dominika Gawenda ponownie. Bądźcie sobą, po prostu. Czasami nie da się zapanować nad stresem, zwłaszcza kiedy się debiutuje. I to jest po prostu jakby naturalne, oczywiste, ale wiem, że też jest to dla was... Kosztuje was to na pewno wiele emocji, także życzę wam, kochani, żebyście po prostu pomyśleli sobie, w jak ważnym miejscu jesteście, że Opole to historia, że Opole to piękny festiwal, ważny festiwal, że już tyle lat istnieje i to się odbywa i to jest czysta, piękna energia. Muzyka jest czystą energią, więc przekażcie to, co macie do przekazania i zróbcie to w zgodzie ze sobą, zróbcie to po prostu z miłością do muzyki. 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. To jest bardzo, ale to bardzo długa tradycja. Od 20.15 wielka gala od Opola do Opola. Od 22.00 debiuty, a od 19.00, proszę Państwa, przewrotnie na antenie Trójki. No, nie mogłoby być inaczej. Lista przebojów Trójki. Tomasz Miara zaprasza na opolski rynek. Z tego, co mi zdradzał, czeka tam z pięknymi trójkowymi kotami. Bardzo dziękujemy. Paweł Turski, nasz wysłannik do Opola. Dzięki, Pawle. Mówią o mnie w mieście, co z niego za typ. Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie, co to wstyd. Brudny niedomytek, stajni ciąg. Szuka w naszym mieście, idź do diabła, mówią ludzie, pełnić nut, ludzie pełnić nut. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej. stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny brak masz, Billy, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby mąż. Teraz, proszę Państwa, czas na nasz stały punkt programu, czyli Piotr Łodej, i czas na news albo fake news. Oto jest pytanie. W naszym studiu ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G, Michał Połzun. Witam serdecznie. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Przypomnę, że walczymy z fake newsami, a dziś pytanie krążące w internecie. Czy kasztany chronią przed promieniowaniem elektromagnetycznym? No i na tak postawione pytanie, znaczy można odpowiedzieć tak albo nie. Bo w zależności od tego, jak te kasztany zastosujemy, to one mogą w jakimś tam stopniu chronić, czyli powiedzmy ekranować, nie tyle co chronić, co ekranować fale radiowe, a mogą równie dobrze tego nie robić zupełnie. Mm-hmm. Co do zasady, każdy obiekt, nawet kasztan, jest dla fal radiowych pewną przeszkodą, podczas pokodowania której one tracą część swojej energii. Czyli mówiąc krótko... Blokują. Tak. Mm-hmm. Budując mur z kasztanów i ukierunkowując energię z telefonu, czy ze stacji bazowej, czy z innego źródła, to, co nam po przejściu zostanie, to będzie mniej niż przed tym murem z kasztanów. Mm-hmm. Ten stopień jest niewielki, aczkolwiek fake news zrobił się na tyle popularny, bo kasztany są w ogóle popularne, ludzie lubią kasztany, przypisuje się im bardzo różne właściwości prozdrowotne. Ale że blokują fale elektromagnetyczne, to nie przypuszczałbym. No ja tam gdzieś czytałem, że wystarczy, prawda, położyć kasztany gdzieś tam na miseczce w pokoju, prawda, i całą złą energię się blokuje wtedy. Że to w takich ilościach. Ja myślałem, że to trzeba ścianę grubości kilkudziesięciu centymetrów z kasztanów zbudować, żeby to zablokowało fale. Dlatego powiedziałem na samym początku, że to jest fake news i to nie jest fake news. Jeżeli chodzi o to, że wystarczy położyć garść kasztanów gdzieś tam w miseczce w jednym pokoju i jesteśmy bezpieczni, no to oczywiście jest to nieprawda. Natomiast jeżeli przechodzimy do tego, tak powiem, drugiego wariantu, tak, czyli postaramy się, tak powiem, oblec w kasztany, to tutaj już sprawa nie jest taka oczywista. Znaczy co, zakładamy na siebie kasztanową zbroję? Kasztanowy kubraczek na przykład. Koledzy z Instytutu Łączności właśnie na kanwie popularności tego fake newsa. Kasztanowy kubraczek, proszę się nie śmiać. W swoim laboratorium postanowili tak by empirycznie i doświadczalnie stwierdzić, jak kasztany wpływają na blokowanie sygnału radiowego. Summa summarum okazało się, że żeby osiągnąć jakąś mierzalną i nawet całkiem znaczącą redukcję mocy sygnału, trzeba by na przykład telefon komórkowy, czy tam jakiekolwiek inne źródło fal elektromagnetycznych zanurzyć głęboko w takim wazonie wypełnionym kasztanami. Idąc krok dalej, na potrzeby audycji, postanowiłem policzyć, ile trzeba kasztanów, żeby osiągnąć taki współczynnik ekranowania, jaki osiągnęli koledzy z Instytutu Łączności w tych swoich eksperymentach. Mhm. W ich eksperymencie ten telefon komórkowy był z każdej strony otoczony 4 warstwami kasztanów. Mhm. I sprawdziłem sobie w internecie i też zważyłem, bo też mam kasztany gdzieś tam z jesieni, wprawdzie nie używałem ich po to, żeby chronić się przed 5G. Tylko właśnie o to miałem zapytać. Garść kasztanów waży 100 gramów. Kiedy się rozsypie płasko na blacie stołu na przykład, pokrywają one kwadrat 15 na 15 centymetrów, więc korzystając z takich dosyć sprytnych kalkulatorów, które są w internecie, policzyłem swoją powierzchnię ciała, bo założenie jest takie, że trzeba się oblec z każdej strony, żeby to zadziałało. Wpisałem tam swoje parametry, ja ważę 90 kg, mam 1,84 m wzrostu i kalkulator pokazał mi, że powierzchnia mojego ciała to jest 2,1 m². Więc potrzebowałbym 93 garści kasztanów, żeby otoczyć się jedną warstwą. Teraz, tak jak mówiłem na samym początku, jedna garść kasztanów to jest 100 gramów, czyli jedna warstwa byłoby mniej więcej 10 kg masy. Wiaderko czyli... kasztanów? Nie, więcej. No, więcej. Więc żeby przywdziać się w kasztany, które rzeczywiście mogłyby mnie tam przed czymś w jakimś niewielkim stopniu ekranować, potrzebowałbym 40 kg kasztanów. I konkluzja była taka, no, że jest to zupełnie niepraktyczne, tak, no bo ciężko zakładać na siebie każdego dnia 40 kg kasztanów. A z drugiej strony to jednak jest trochę smutne, ponieważ gdyby tak było i gdyby ludzie jednak byli bardziej skłonni do takich, powiedzmy, wybryków, no to byłoby przyjemniej na świecie, ponieważ każdy by wyglądał jak kasztanowy ludzik, tak? Mm-hmm. Wszyscy przecież lubią kasztanowe ludziki. Pewnie. Więc byłoby sympatyczniej. Natomiast przechodząc na poważnie, tak, kasztany mogą chronić przed 5G i w ogóle przed jakimikolwiek innymi falami radiowymi, pod warunkiem, że obleczemy się w nie całkowicie i wykorzystamy minimum 4 warstwy tych kasztanów i takie wdzianko będzie ważyło 40 kg. Natomiast jeżeli myślimy, że kasztany gdzieś tam w miseczce położone w jednym pokoju nas ochronią przed czymkolwiek, no to co najwyżej poprawią nam samopoczucie, bo są ładne. Można. A co kasztany mają w sobie, jeszcze dopytam na koniec. Co mają takiego, a nie wiem, żołędzie, orzechy włoskie, ale że akurat z kasztanami związany jest ten fake news? Bo kasztany są dosyć często panaceum na wszystko. W zależności od tego, na co szukamy panaceum, to zawsze gdzieś się znajdzie potwierdzenie, że kasztany też działają prozdrowotnie. Tłumacząc sam mechanizm, dlaczego one w tym eksperymencie zadziałały, w niewielkim stopniu, ale zadziałały, świeże kasztany zawierają bardzo dużo wody. A woda mocno tłumi sygnał radiowy. To też jest ważny aspekt. To całe wdzianko z tych kasztanów trzeba by regularnie odświeżać, ponieważ kiedy kasztany wysychają, tracą swoje właściwości ekranujące. Walczymy z fake newsami w ten sposób, proszę państwa, z Michałem Połzunem, ekspertem do spraw telekomunikacji i technologii 5G i miłośnikiem kasztanów też. Tak. W innym względzie niż dziś rozmawialiśmy. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. No i my też musimy się pożegnać. 3 godziny naszego pasma. Zapraszamy do Trójki. Minęły właśnie niepostrzeżenie niemalże. Żegnamy się w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Cytrycka, Józef Niewiarowski i przy mikrofonie Rafał Tomański. No i oczywiście zapraszamy do Trójki wciąż, bo dużo się będzie działo nie tylko dzisiaj, ale i przez każdą godzinę na naszej antenie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. Teraz tablet Apple iPad za 1649 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 1749 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo 5G za 1499 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 1599 zł. MediaMarkt.